Więcej informacji na www.zus.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 13 dzień sierpnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trzecie pytanie referendalne ma dotyczyć migracji. Premier zapowiedział, że projekt w tej sprawie jutro przyjmie rząd. Na warszawskiej Cytadeli otwarta została nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Z eksponatami zapoznał się nasz reporter. W tym serwisie przeniesiemy się też do stolicy Małopolski. W Krakowie odbywają się targi sztuki ludowej. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? To propozycja treści trzeciego pytania referendalnego, którą ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu na konferencji pasuje wyjaśniał, że odpowiedź na to pytanie pokaże, czy Polacy chcą być gospodarzami we własnym kraju. Jak w soczewce te problemy zbiegają się wszystkie właśnie w tym pytaniu. Czy to my mamy być gospodarzami we własnym domu, czy kto inny ma nam tutaj zainstalować swoją politykę multikulti. I właśnie dlatego my dzisiaj chcemy zapytać o to Polaków w referendum. Czy my się godzimy na taką politykę Webera i Tuska, na politykę, która chce zniszczyć polską kulturę de facto i otworzyć Polskę na takie wielkie bezpieczeństwa, z którymi mamy do czynienia. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia. Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę na 15 dzień października. Jutro zostanie opublikowany film z propozycją czwartego pytania referendalnego. Następnie projekt w tej sprawie ma przyjąć rząd. Ponad 3000 obiektów pokazujących historię polskiego oręża od Mieszka I do II wojny światowej czeka w stolicy. Na warszawskiej Cytadeli otwarta została dziś nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karol, co tam będzie można zobaczyć? To między innymi historyczne stroje, mundury, zbroje, miecze, strzelby, działa, chorągwie i pojazdy. Dziś otwarciu siedziby muzeum towarzyszył też piknik historyczny. Rekonstruktorzy rozstawili między innymi bombardy i armaty z epok od XV do XIX wieku. Z okazji otwarcia oddali z nich salut honorowy. Proszę pana, ja jestem 15-wiecznym puszkarzem i obsługuję bombardę. To są tak zwane organki. To była broń typowo defensywna. Jeżeli pamiętamy trylogię Sienkiewicza, właśnie jak Kamieniec Podolski się bronił, więc tam jest pokazana właśnie scena, jak Polacy bronią się za pomocą tego typu organek. Dodam, że w najbliższych dniach za darmo w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego będzie można zobaczyć wystawę 1000 lat chwały oręża polskiego. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację. Płonie składowisko odpadów w Sokołowie koło Pruszkowa. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów strażaków. Młodszy brygadier Karol Kroć z Pruszkowskiej Straży powiedział, że nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla innych budynków. Na tą chwilę nie mamy osób poszkodowanych. Według naszej oceny nie ma również zagrożenia dla obiektów sąsiednich. Jest to, można powiedzieć, składowisko na takim terenie troszeczkę odizolowanym od reszty miejscowości i budynków takich, które nie mogłyby być zagrożone wskutek tego pożaru. Na razie nie wiadomo, ile potrwa gaszenie składowiska odpadów w Sokołowie. Kilkuset twórców ludowych, rzemieślników i artystów można obejrzeć w czasie pracy na krakowskim rynku głównym. Trwają tam 47. targi sztuki ludowej. Wokół sukiennic swoje stanowiska mają m.in. garncarze, tkacze, chawciarki, rzeźbiarze i kowale. To są wyroby z polskiej Orawy. Ceramika, dzwonki i piśkorki. One nie piszczą, tylko ciurkają. Dzwonki w kształcie zwyrcoków i baranów. Zajmuję się koronką artystyczną, nazywa się frywolitka. Ozdoby kościelne, wiadomo. No i kołnierzyki, mankiety. Prezentujemy tutaj kowalstwo, kute za pomocą młotka na kowadle, podkowy, wszelkiego rodzaju łyżki, świeczniki. Rękawica furmańska tkana na desce, popularna w całych Karpatach, tyle że przed wojną. Dzwonki z Mosiądzu, odlewane. Jest to trzecie pokolenie, które robi to.

jak powiedział Szrek w filmie, to sobie jeszcze poczeka. W samochodzie na przykład automatycznie większa przyjemność i słuchania, i jazdy. Przypominam, że u nas dziś po 18 też audycja Po drodze z trójką. Mister of America w programie trzecim, ale gościem akurat można powiedzieć śmiało Mister of Poland. Jednak, proszę państwa, Kinder Stuba, panie przodem, czyli Olga Szućko, podmieniła Annę Regulską za konsoletą. Michał Żołądkowski głosem niezmiennie, czyli prowadzenie, a gościem programu Michał Szczygieł. To teraz Michał opowiada dalej, tak w programie trzecim, spontanicznie. Spontan to był utwór bardzo ważny, bo najpierw było Nic tu po mnie w 2018 roku i Spontan wyszedł w 2020, czyli po ponad 2 latach, bo premiera Nic tu po mnie była w marcu 2018, premiera Spontanu była bodajże 28 sierpnia 2020 roku. Radio zaczęło rozgrywać ten utwór dopiero w grudniu bądź w styczniu 2021, już w styczniu, więc to też czekało trochę na swoje miejsce na antenie, ale dzięki temu utworowi wróciłem do branży, odświeżyłem się słuchaczom, nabrałem pewności też większej, no i przede wszystkim to już nie było nawet w mojej głowie, wracając do tej pewności siebie, tego, że jestem one hit wonder, i też później kolejne utwory, które tworzyłem już też z różnymi producentami, odnosiły mniejszy bądź większy sukces, i to też zbudowało moją pewność siebie w ten sposób, że ja dostrzegłem, że mam możliwości i jakby umiejętności już, aby tworzyć hity. Nauczyłem się pisać piosenki i wiem, że wnoszę sam taką jakość do pracy z różnymi producentami, że to ja jestem też wyznacznikiem tej jakości, kiedy tworzymy utwory. Oczywiście oni też, ale to, że potrafię robić z różnymi osobami rzeczy na podobnym poziomie, to znaczy, że jednak jestem tym wyznacznikiem jakości, i to nie jest tak, że to jest kwestia też wyuczenia pewnych rzeczy, ale po prostu mam nosa, mam intuicję do tego i talent. To się składa na ten talent, że mam ten słuch, mam intuicję, jestem osłuchany w muzie, którą sam wybierałem, no ale słuchając czegoś wiem, jak chciałbym, aby docelowo to brzmiało, i to jest chyba najcenniejsza umiejętność, bo też uwielbiam robić poprawki do czegoś. Bo jak na przykład ktoś mi coś chce pokazać i zapytać o coś, to najłatwiej jest mi powiedzieć, co jest nie tak i co zmienić, bo oczywiście wymyślenie czegoś od nowa to jest już inna para kaloszy, ale jak mam zrobić poprawki, to jest najprzyjemniejsza rzecz, bo ja po prostu słyszę, nie muszę się zastanawiać, tylko słyszę, co bym zmienił, a co mi siedzi, także po prostu jest tam płynność, jest przyjemność i wszystko działa. A to słychać, że działa. No to gramy w programie trzecim. Tak, na spontanie. Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć i wyostrzyć wzrok, widzieć tylko mnie i mnie, nie mniej. Zapada zmrok, woła mnie to gdzieś, tam gdzie nieznane mi jest. Gdy nocą uciekam do gwiazd, podobno znikam z radarów i map. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie, ej. A planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. Kolekcjoner chwil niezaplanowanych, zanim przyjdzie świt, stopi w drinkach lód i zgasi nas to miasto. Jak niepewny grunt, na którym przyszło mi stać. Gdy nocą uciekam do gwiazd, pilnuję myśli, by wrócić na czas. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie, ej. A planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan.

22 minuty po 15. Do usłyszenia w Trójce. Przede wszystkim The Verve. No tak, z werwą, pani kierowco, i niezmiennie z programem trzecim. Spotkania trzeciego stopnia do 16. Michał Szczygieł, gościem programu, kilka minut temu opowiadał o spontanie, ale jeszcze większym jego przebojem jest przecież adrenalina. No i właśnie, jak to było z tą adrenaliną? Adrenalina bardzo dużo zmieniła, bo to jest hit hitów mój. To jest jedynka Airplay, której nie miałem wcześniej. Najwyżej Nic tu po mnie było drugie albo trzecie. Więc powiedzmy, zdobyłem szczyt list przebojów radiowych. Udowodniłem też sobie coś, czyli po tej przerwie też, po pierwszej płycie, wydałem singiel pierwszy. I po prostu on się przyjął niesamowicie. Teraz kolejne utwory raczej wypuszczam bez większego ciśnienia i takich oczekiwań. Oczywiście wierzę w utwory, i tak jak na przykład mam tego Nosa i swoją Czujkę do pocałunku lata, że ten utwór może naprawdę fajnie złapać. Już zresztą dość fajnie jest rozgrywany. To po prostu jestem już chyba przekonany co do właśnie takiej własnej wartości, ale też umiejętności, i po prostu wiem, że poniżej pewnego poziomu nie zejdę, jeżeli chodzi o tworzenie utworów, bo tak jak mówię, to jest uzależnione ode mnie w dużej mierze, jak to będzie finalnie wyglądać, jak to będzie finalnie brzmieć. Dlatego jeżeli ja będę sobie to nadzorował i to faktycznie będzie przechodzić przez moje ręce, to może być tak, że 3-4 numery nie złapią, ale piąty złapie, albo 3 złapią i czwarty nie złapie. Po prostu wiem, że konsekwencją, wydawaniem systematycznie utworów, będę w stanie być cały czas na scenie, grać koncerty. I tak naprawdę już jestem w miejscu, o którym myślę, że sobie za dzieciaka nie wyobrażałem sobie, że będę w tym miejscu. Myślę, że to już warto docenić i nie rzucać się też po prostu na nie wiadomo co, tylko konsekwentnie, tak jak sobie zaplanowałem i te lata temu, nie rzucając się na przeróżne oferty albo nie wykonując jakichś dziwnych ruchów. No i teraz tylko tworzyć te utwory. W takim momencie, w jakim jestem, to już nawet nie mam czasu zastanawiać się na tym, jak on się przyjmie, czy on się przyjmie, kto go będzie słuchał, czy będzie to hit. Tylko po prostu myślę już nad kolejnymi kilkoma, które muszę kończyć i które kończę i które też mają wielki potencjał. To my też konsekwentnie robimy swoje. Trójka, Polskie Radio, z przyjemnością się realizując. Nowy singiel Michała, Pocałunek lata. Tego już słuchaliśmy przed 15. To teraz ta muzyczna adrenalina. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam. Wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszkam rok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalin. Jak się nazywam, nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nic. Gdy znajdę swój rytm. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok. Liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Jak się nazywam, nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie. Najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nic. Gdy znajdę swój rytm. Wiele nowych dróg na horyzoncie, każdą chciałbym mieć. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał.

bo ciężko mi powiedzieć, bo to, że się zmieniłem od 18 roku życia do 24, to jest oczywiste i nawet nie mając tej kariery, jaką mam, zmieniłbym się na pewno co najmniej w takim stopniu jak teraz, tylko nie wiadomo w jaką stronę też, tak? Doceniam to, że mam taki tryb pracy, jaki mam, że sam sobie jestem szefem tak naprawdę i wszystko mogę dopasowywać pod swoją pracę. To też jako młodemu człowiekowi, który miał problemy z dyscypliną, jeżeli chodzi o naukę w szkole, sprawiało mi to problemy, bo jednak musisz, nie mając bata nad głową, a mając tendencję do, nie że nieróbstwa, ale po prostu robienia całkiem innych rzeczy, bardziej rozrywkowych, czy po prostu sportowych i tak dalej, no pełno jakby bodźców, które chłonąłem, mogło się okazać tak, że, żebym nie pracował, bo mam za dużą wygodę, ale też no nie ukrywam, że pieniądze są dla mnie motywacją, ale też ambicje związane z muzyką, bo uważam, że dużo jeszcze mam do osiągnięcia i wejścia na jeszcze wyższy poziom. Też podchodzę do tego zawodu tak trochę z powołaniem, jednak widzę po ludziach, po młodych ludziach przede wszystkim, że traktują moje słowa, muzę bardzo poważnie i że ma to wpływ na ich życie i światopogląd, więc na pewno daje mi to trochę dojrzałości. Uważam, że jak na swój wiek, mimo różnych tam zachowań, wtedy byłem dość dojrzały. Wszystkie rzeczy formalne, wszystkie tak naprawdę rzeczy, które sobie musiałem uświadomić, ogarnąć w głowie pod względem kariery, zaplanowania, to wszystko zrobiłem sam. I z pomocą osób, które ze mną pracowały od początku tutaj już w Warszawie, ale nie każda osoba chciała dla mnie dobrze, tylko dla siebie czasami, więc musiałem być czujny. I myślę, że to przyspieszyło u mnie pewien proces dojrzewania, ale ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, jaki bym był. 26 minut do 16, jeszcze przed 16 z Michałem. Raz się usłyszymy. W formie mówionej oczywiście, bo w formie śpiewanej to proszę bardzo, kolejny raz już teraz, jakby co. Trudno rano wstać, ale trudniej żyć, kiedy musisz walczyć sam. Upadłem nieraz, jak jesienny liść, tym razem mnie porwał wiatr. Niesie mnie do gwiazd, ukazuje znak, nie odsłaniaj wszystkich kart. Przemień gorycz w żart i bądź gotów na zaraz, zaraz, zaraz. Jakby co, to się czuję całkiem nieźle, jakby co. Chyba nic we mnie nie pęknie. Tyle było dni, gdy żyłem jak cień. Teraz czuję chłód, gdy dotyka mnie. Jakby co, to ja czuję, czuję. Spać, aby szara myśl nabrała przeróżnych barw. Gubię się we snach, ale umiem wyjść, gdy zło zjada mnie do cna. Pielęgnuję kadron, mym oczom dam wizję nadchodzących lat. Wiem, ile mam wad, ile jestem wart, nie zaraz, teraz dla nas. Jakby co, to się czuję całkiem nieźle, jakby co. Chyba nic we mnie nie pęknie. Tyle było dni, gdy żyłem jak cień. Teraz czuję chłód, gdy dotyka mnie. Jakby co, to ja czuję. Program Trzeci Polskiego Radia. obejmują mnie. Nakręcane dłonie dotykają mnie. Nakręcane ręce obejmują mnie. Nakręcane nogi obejmują mnie. Nakręcane usta obejmują mnie. Nakręcane dłonie dotykają mnie. Nakręcane ręce obejmują mnie. Nakręcane nogi obejmują mnie. Nakręcane usta obejmują mnie. Jesteś żywa, bo bardzo, bardzo Trójka włączona, chce się bardziej. Sexy Doll Republika, zdecydowanie fajniejsza niż te Barbie w kinach. Proszę Państwa, 19 minut do 16. Powoli będziemy kończyć dzisiejsze spotkania trzeciego stopnia. Gościem audycji Michał Szczygieł. Jest nowy singiel Pocałunek Lata, a kiedy nowa cała płyta? Druga płyta będzie w tym roku. Myślę jeszcze nad formułą wydania tego. Prawdopodobnie będę wydawał single w niedużym odstępie czasowym. Troszkę podyktowane jest to czasami, w których żyjemy. Uważam, że skupianie się na płycie i odkrywanie na przykład 5-4 utworów naraz to nie jest dobra taktyka ze względu na to, że szybko o tych numerach mogą zapomnieć słuchacze. Singiel w radiu może być jeden. Uwaga i playlisty na wszystkich streamingach to zazwyczaj też jest jeden utwór, bo artystów jest naprawdę wielu, którzy czatują na te miejsca i wypuszczają utwory. Poza tym na tej płycie mam kilka takich utworów, które szkoda by mi było nie pokazać osobno. To znaczy, żeby chociaż miały swój tydzień, swoje 2 tygodnie na to, że ja je promuję, że promuję te utwory w mediach, każdy z osobna, bo to są jednak takie moje dzieci, w których widzę większy potencjał w jednym czy w drugim, ale jednak czuję, że to są tak dobre numery i ważne też dla mnie, że chciałbym, aby każdy dostał trochę uwagi więcej niż miejsca na płycie, bo ludzie teraz słuchają szybko, dużo przełączają. Słuchanie płyty od początku do końca, oczywiście chcę ją scalić w jedno, nazwać, wydać fizyk. Każdy, kto ma ochotę, niech sobie kupi. Ale chciałbym przede wszystkim pokazywać te utwory po kolei i pokazać, co zrobiłem. Każdy ma jakąś swoją historię, każdy ma jakieś inne emocje. Będę zaskakiwał też na tej nowej płycie innym klimatem, innymi gatunkami, które wrzucę do tego koszyczka popu, który robię. Myślę, że zaskoczę słuchaczy, mam naprawdę, no, popłakałem się przy tworzeniu niektórych numerów i tak dalej, więc dużo emocji jest na tej płycie. Myślę, że ona jest dużo lepsza niż pierwsza. Bardzo się cieszę, że powstała taka, jaka jest ta płyta. Jeszcze powstaje, bo kończę, ale już taki trzon i takie 90% już mam. A na 100% był gościem programu trzeciego. No nic dziwnego, że taka taktyka, skoro jest singlem. To idealny utwór na koniec tego spotkania. Michał Szczygieł, Nic tu po mnie. Telefon dręczy mnie.